Hallo, ik ben Mathieu Pieters en samen met mijn partner Thomas Bijtenbier ga ik jullie wat meer vertellen over denial of service attacks. In 2000 werden websites als Yahoo, eBay en E-Trade buiten werking gesteld door een groot aantal denial of service attacks, of DOS attacks. De laatste jaren worden deze aanvallen alsmaar meer gebruikt tegen bekende sites. In dit artikel wordt onderzocht hoe wijdverspreid deze aanvallen zijn. Om dat te onderzoeken doet men aan backscatter analysis. Dit is het bekijken van de teruggestuurde signalen. De bron stuurt signalen naar het doelwit, maar doet dit met een gescrambled IP-adres. Dit wil zeggen, hij doet alsof hij ze verstuurt vanuit een andere computer. Hierdoor zal het doelwit zijn reactie naar een totaal andere computer sturen. We kunnen twee verschillende soorten DOS-attacks onderscheiden. Enerzijds de logic-attacks en anderzijds de resource-attacks. De logic-attacks gebruiken fouten in software om servers te laten crashen. Deze kunnen meestal worden opgelost door een upgrade van de software. De resource attacks overstelpen de processor, het geheugen of het netwerk van het slachtoffer met valse aanvragen. Aangezien het moeilijk is om de valse pakketten van de echte te onderscheiden, is dit een zeer efficiënte aanval. Vaak wordt terzelfdertijd zowel de processor als het geheugen en het netwerk aangevallen, zoals het geval is bij een SYN-flood. Deze aanval bestaat erin om het slachtoffer te overstelpen met SYN-aanvragen. SYN-aanvragen zijn als een handshake, een soort van hallo, zeg maar. Bij iedere aanvraag wordt aan het slachtoffer gevraagd om een berekening uit te voeren. Hierdoor kan zelfs een kleine SYN-flood een systeem doen crashen. Een meer geavanceerde techniek is het gebruiken van meerdere hosts, de zogenaamde distributed attack. Hierdoor kan men nog krachtige en meer gecoördineerde aanvallen uitvoeren. Er zijn een aantal redenen waarom dit onderzoek niet precies is. We gaan uit van de veronderstelling dat de aanvaller aan IP-spoofing doet, maar in vele gevallen is dit niet waar, want ten eerste, vele internetproviders hebben een speciale filter die pakketten die niet van hun klanten komen tegenhoudt. Ten tweede is het gebruik van IP-spoofing niet echt meer nodig. Want de kosten om met honderdduizenden pakketten de aanvaller te halen zijn veel te hoog. Ten derde zijn er de zogenaamde reflector attacks. Op deze figuur kunt u zien dat de aanvaller gebruik maakt van twee bots die op hun beurt gebruik maken van twee reflectoren om het slachtoffer aan te vallen. Zo wordt de slachtoffer aangevallen door vier computers. In werkelijkheid maakt de aanvaller gebruik van een groot aantal bots waardoor het slachtoffer al snel aangevallen wordt door een groot aantal computers. Door deze drie redenen is het aantal aanvallen bij dit onderzoek sterk onderschat. Nog reden voor onderschatting is dat we de pakketten die verloren geraken of verwijderd worden uit een wachtrij niet meetellen. En dat de aanval maar zo sterk is als het zwakste punt. Dit wil zeggen, als er ergens een trage verbinding is, loopt de hele aanval vertraging op. Ook mogen we niet elk pakket als backscatter beschouwen. Een belangrijk aspect van het analyseren van denial of service attack is om hen te classificeren en te onderscheiden van normale pakketten. Er wordt gebruik gemaakt van een drie-stappen methode om hierin te slagen. Eerst verwerken we de data van het oorspronkelijk pakket om backscatter pakketten te identificeren en uit te vouwen. Dan gebruiken we een techniek die gebaseerd is op de datastroming om gelijkaardige pakketten te combineren in aanvalsgolven gebaseerd op het slachtoffer zijn IP. Ten slotte filteren we deze aanvalsgolven nogmaals om diegene met een hogere geschatte intensiteit, duur en waarde verder te analyseren. Na het uitvouwen van de backscatter pakketten voegen we verwante pakketten bij in een aanval. Maar op een hoog niveau brengt het kiezen van een specifieke samenvoegingswijze technische problemen met zich mee die het automatiseringsproces vermoeilijken. Nog moeilijker is het bepalen van het begin en het einde van een aanval. Vandaag de dag is er een grote variëteit in aanval. Zonder weten te hebben van de intensiteit van de aanvaller of zonder observatie van de aanval, is het onmogelijk om een synthetisch classificatiesysteem tot stand te brengen dat alle types van aanvallen zal groeperen. Die gegroepeerde aanvallen identificeren we aan de hand van een dataverkeer gebaseerde methode. We definiëren dataverkeer als een serie aanvalspakketten die hetzelfde slachtoffer treffen, die dus naar hetzelfde IP gestuurd worden. Wij onderzochten verschillende benaderingen voor het definiëren van de levenstijd van dataverkeer en kwamen tot een time-out benadering. Het eerste pakket dat gezien wordt door het slachtoffer maakt een nieuwe stroom en we associëren om het even welke extra pakketten met die stroom als ze binnen een vaste time-out toekomen. Met deze methode kan de keuze van de parameters het resultaat duidelijk beïnvloeden. Vervolgens bestuderen we de gevoeligheid van het aantal aanvallen volgens de timeout-parameter om verdere analyses te maken. De parameter beschrijft het maximum tijdsinterval tussen twee backscatter-pakketten van hetzelfde slachtoffer voor de pakketten die behoren tot dezelfde stroom. Voor een voortdurende stroom van backscatter-pakketten van het slachtoffer moeten we die in afzonderlijke stromen verdelen en de timeout-parameter bepaalt wanneer een stroom eindigt en een ander begint. Na het verdelen in pakketten gebruiken we twee extra parameters om de stroom in aanvallen te classificeren voor verdere analyse, packet threshold en attack duration. Het eerste criterium dat we hebben gebruikt om een stroom te classificeren als een aanval is de packet threshold. De parameter beschrijft het minimum aantal geziene pakketten in een stroom die nodig zijn om een stroom te classificeren als een aanval. Ons doel is om aanvallen te filteren met een klein aantal pakketten, omdat kleine aanvallen een verwaarloosbare impact hebben op de host. Bijkomend bij de eerste parameter klassificeren we een stroom als een aanvalstroom, als het ook voldoet aan een time duration threshold, de attack duration genoemd. De aanvalsduur is gewoonweg het minimum aantal tijd tussen het eerste en laatste pakket van een stroom. En net als packet threshold is ons doel om kleine aanvallen te filteren die toch maar een verwaarloosbare impact hebben op een host. We gaan de aanvallen opdelen in groepen volgens verschillende criteria. De eerste is Attack Protocol. Dit is het netwerkprotocol dat de aanvaller gebruikt. Het TCP-protocol wordt ruim het meest gebruikt. Een overzicht van de meest aanvallen poorten toont ons dat de HTTP-poort, poort 80, het meest aangevallen wordt. De tweede is Attack Rate. Dit is de snelheid waarmee de pakketten het slachtoffer bereiken. Bijgevoegde tabel toont het aantal pakketten per minuut. We zien dat 65% van de aanvallen meer dan 500 pakketten per seconde bevatten. En bij een SYN-aanval is 500 pakketten per seconde voldoende om een server te laten crashen. De derde is de duur van de aanval. De attack rate toont ons het aantal pakketten, maar niet de duur van de aanval. Het onderzoek leert ons dat 60% van de aanvallen minder dan 10 minuten duurt, 80% minder dan 30 minuten en 85% minder dan een uur. Slechts de minderheid van de aanval duurt langer dan 5 uur. We kunnen natuurlijk ook de slachtoffers opdelen volgens verschillende criteria. Ten eerste het type slachtoffer. We proberen een type te identificeren aan de hand van het IP-adres. Maar in 80% van de gevallen valt het echter niet te achterhalen. Typen wel kunnen achterhalen zijn de meest voorkomende slachtoffers, breedbandgebruikers, IRC, Internet Relay Chat servers en mailservers. Tweede groep, de top-level domains, waarbij we het domein dat wordt aangevallen proberen te identificeren, konden we iets meer dan 40% niet identificeren. In de gevallen waar dat wel lukte, hebben we gezien dat de .net-domeinen het meest werden aangevallen, gevolgd door de .com-domeinen. Opvallend is dat de Roemeense domeinen, .ro, ongeveer evenveel aangevallen worden als de .com-domeinen. Een derde criterium is het aantal aanvallen per slachtoffer. In 90% van de gevallen wordt een slachtoffer maar één keer aangevallen. 7% wordt een tweede keer aangevallen en de overige 3% wordt meerdere keren aangevallen. De hypothese van Backscatter zegt ook dat ongevraagde pakketten beantwoord zullen worden door bijvoorbeeld een server. We kunnen deze hypothese niet bewijzen, maar er zijn wel experimenten die de hypothese ondersteunen. Ten eerste, de pakketten moeten wel Backscatter geweest zijn, aangezien ze zelf geen reactie uitlokken. Ten tweede hebben we gekeken of de pakketten die wij gevonden hebben overeenkomen met de hypothese over Backscatter. Ten derde, onze bevindingen komen overeen voor 98% met een gelijkaardig, maar kleinschaliger onderzoek. En ten vierde, onze data komt overeen met de data van een provider. In dit artikel hebben we een nieuwe techniek, namelijk Backscatter Analysis, geïntroduceerd voor het schatten van het voorkomen van DOS-aanvallen op het internet. Door gebruik te maken van deze techniek hebben we vele aanvallen waargenomen, verspreid over vele domeinen en providers.